چه زحمت عشقت به دل سپردم، اسرار عشقمون هرگز جایی نبردم. یک عمر با چه زحمت عشقت به دل سپردم، اسرار عشقمون هرگز جایی نبردم. شاید دوباره روزی دست تو رو بگیرم، تا مرگ با تو باشم کنار تو بمونم، بمونم تا بمیرم. فقط گناه من بود، تو هم خبر نداشتی، صدی تو راه من بود. با رفتن تو من هم چون خونه گم کرده، مثل پرنده های آشیونه گم کرده. از دوستان و یاران، از زندگی بریدم، از شاخه‌ای به شاخه هراسان می‌پریدم. شاید دوباره روزی دست تو رو بگیرم، تا مرگ با تو باشم کنار تو بمونم، بمونم تا بمیرم. بمونیم تا بمیریم.